40+ możesz wrócić do smukłej sylwetki. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Tomasz Miara. Dzień dobry Państwu. Mamy 18 marca, to poniedziałek. Minęła godzina 13. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Artur Ewertowski. Brałem udział w spotkaniach roboczych, nie organizowałem głosowania. Przed komisją wyjaśniającą organizację wyborów kopertowych zeznawał w ten sposób były wiceminister aktywów państwowych. Szef MON odniósł się do bezpieczeństwa Polski i NATO. Ocenia, że kluczowe będą dwa najbliższe lata. Rzeczniczka prezydenta Niemiec mówi o tak zwanych wyborach prezydenckich w Rosji. Zapowiada, że Steinmeier nie wyśle gratulacji Putinowi. Były wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń powiedział, że minister Jacek Sasin poprosił go o ogólny nadzór nad działaniami dotyczącymi współpracy z Pocztą Polską w sprawie wyborów kopertowych. Przed komisją śledczą twierdził, że nie zajmował się samą organizacją głosowania. O kontaktach z Pocztą w tej sprawie mówił, że miały one jedynie, jak to określił, charakter roboczy. Ten kontakt, ta prośba polegała na tym, iż w roboczych spotkaniach, które dotyczyły przygotowań do organizacji wyborów korespondencyjnych, jako głos w dyskusji brałem udział, wykorzystując swoje doświadczenie zawodowe po to, aby wspierać kolegów z zarządu poczty w realizacji tego projektu. Jeszcze dzisiaj ma dojść do konfrontacji Artura Sobonia z byłym wiceprezesem Poczty Polskiej Grzegorzem Kurdzielem. Korespondencyjne wybory na prezydenta miały odbyć się w maju 2020 roku. Rząd chciał, aby głos można było oddać wyłącznie drogą korespondencyjną. Przygotowania pochłonęły ponad 70 milionów złotych, ale ostatecznie zrezygnowano z tej formy głosowania. Najbliższych 25 miesięcy ma być kluczowych dla bezpieczeństwa Polski i NATO. W ten sposób sytuację ocenia minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Moim zdaniem one będą kluczowe dla bezpieczeństwa Polski, dla tego, co się wydarzy na Ukrainie, dla zwycięstwa Ukrainy. Jeżeli ma do tego dojść, to nie można oswoić się z wojną. Nie można zaakceptować wojny i trzeba być gotowy na każdy scenariusz. Szef MON wziął udział w konferencji dotyczącej 25-lecia obecności Polski w NATO organizowanej przez Fundację Pułaskiego. Tam wyjaśniał, że ważne jest nie tylko przygotowanie wojska do ewentualnego konfliktu, ale też cywilów. Dlatego niedługo mamy poznać główne zapisy ustawy o obronie ojczyzny. To jest bardzo ważne, żebyśmy byli przeszkoleni, przygotowani i wtedy będziemy wzmacniać siłę sojuszniczą. To samo się dzieje w innych państwach. Szef MON odniósł się też do wejścia Ukrainy do NATO. Stwierdził, że droga Kijowa będzie trudna i będzie wymagała wsparcia Polski. Polityka polska zawsze była polityką otwartych drzwi, stwierdził. Prezydent Francji Emmanuel Macron w zamkniętych rozmowach z przywódcami nie forsuje idei wysłania żołnierzy na Ukrainę. Tak wynika ze źródeł, z którymi kontaktował się nasz reporter. Podczas gdy publicznie przywódca do tego tematu wracał kilkakrotnie, to za zamkniętymi drzwiami podkreśla, że to temat do dyskusji, a nie konkretna propozycja na teraz. Karol Surówka pytał o propozycję francuskiego prezydenta. Kilka tygodni temu światowe agencje obiegła informacja, że prezydent Francji Emmanuel Macron uważa, że Europa nie powinna mówić nigdy wobec propozycji wysłania żołnierzy z państw NATO na Ukrainę. Publicznie przywódca kilkakrotnie wracał do tej opinii. Dziś nie ma konsensusu co do wysłania oficjalnie i w sposób zorganizowany wojsk lądowych, ale w tej dynamice nic nie powinno być wykluczone. Ze źródeł Polskiego Radia wynika jednak, że nie jest to pomysł, który Emmanuel Macron teraz próbuje wprowadzać w życie. Podczas ostatnich rozmów z europejskimi liderami miał przekonywać, że chodziło mu jedynie o prowadzenie dyskusji i o to, że trudno dziś przewidzieć, jakie scenariusze przyniesie przyszłość. Tak jak niewyobrażalny był wybuch wojny na Ukrainie. Prezydent Francji uważa dodatkowo, że Europa powinna odwrócić sytuację, w której to Rosja wyznacza czerwone granice i sama dyktować warunki. Karol Surówka, Polskie Radio. Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier nie wyśle Władimirowi Putinowi depeszy gratulacyjnej po wygranej w tak zwanych wyborach prezydenckich w Rosji. Tymi słowami poinformowała o tym jego rzeczniczka. Jak dodała, Steinmeier myśli o tych, którzy walczą o wolność i demokrację i którzy żyją w ciągłym zagrożeniu ze strony reżimu Putina. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec jeszcze przed ogłoszeniem wyników napisało, tu cytat, pseudowybory w Rosji nie są ani wolne, ani uczciwe, wynik nikogo nie zaskoczy. Podkreślono też, że głosowanie na

Kubas w ogień. Mamy 13 minut po godzinie 13, a w trójce do trzeciej teraz porozmawiamy o filmie Pamięć. Według statystyk WHO ponad 55 milionów ludzi na świecie choruje na demencję. Pierwsze oznaki choroby mogą pojawić się u niektórych osób już nawet po 40 roku życia i to właśnie dotyczy głównego bohatera filmu Pamięć, o którym porozmawiam z Robertem Solskim, dziennikarzem filmowym. Dzień dobry, panie Robercie. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Robercie, zanim porozmawiamy o samym filmie Pamięć, czy też Memory po angielsku, to może warto powiedzieć dwa słowa o reżyserze. Michael Franco wydaje się być idealnym do właśnie filmów na ten temat. To prawda. To znaczy z takim społecznym, mocno podejściem do kina, jak oferuje Michael Franco, chociażby w Sundown, czy wcześniej w Nowym Porządku, gdzie poruszał moc jakby ciekawych społecznie tematów, takich jak powiedzmy taka rewolucja trochę wśród ludzi, czy właśnie pewne zagubienie związane z wiekiem, to faktycznie jako reżyser takiego filmu jak Pamięć sprawdził się świetnie. I nawiasem myślę, że to jest jego najlepszy film, jaki widziałem do tej pory. No dobrze, i teraz porozmawiamy o samym filmie. Pamięć, i tutaj mamy dosyć taką ciekawą sytuację, w której jedna osoba chciałaby pamiętać, a druga bardzo chciałaby nie pamiętać. Dokładnie tak. To jest bardzo interesujący film pod tym względem, ponieważ mamy dwójkę głównych bohaterów, czyli bohaterkę graną przez Jessica Chastain, Sylwii, i bohatera granego przez Petera Sarsgaarda, czyli Sola. I właśnie on jest, ten mężczyzna jest tą osobą, o której było wprowadzenie, osobą z demencją, która zapomina świat wokół niego z dnia na dzień, a ona jest tą osobą, która bardzo mocno pamięta pewne rzeczy i które wolałaby zapomnieć. I to jest bardzo ciekawy punkt wyjścia, ponieważ nawiązująca się między nimi relacja jest przez to bardzo nieoczywista. I dzięki temu jest to bardzo fajnie społecznie pomyślany film, ale też psychologicznie dobrze ubiegł na tą kwestię tego, jak pamięć kształtuje nas wokół, to znaczy jak powiedzmy to, co pamiętamy z dnia wczorajszego, zmienia nasz odbiór dzisiejszego, albo to, co pamiętamy sprzed iluś lat, zmienia to, co myślimy o swojej własnej przeszłości. I to uważam jest super punktem wyjścia, bardzo oryginalnym zresztą, mimo że dosyć prostym, dlatego Pamięć naprawdę fajnie go eksploruje. No, może warto podkreślić, że film Pamięć, no przede wszystkim to jest historia dwójki ludzi z przeszłością, jak to się ładnie mówi. To nie jest wyciskacz łez pod tytułem zdarzyła mi się tragedia, zachorowałem. Tu jakby te relacje między tymi ludźmi wychodzą na punkt, na ten plan pierwszy i tutaj to, co się między nimi dzieje, jest ważne. Czy można odnieść wrażenie, że ta choroba jest tak naprawdę tłem? Oczywiście. To znaczy, tak naprawdę w tym filmie wszystko jest tłem do relacji głównych bohaterów. Mhm. Jakby nawet sceny mocno dramatyczne są naprawdę rozegrane i nakręcone w sposób taki bardzo spokojny, statyczny. Kamera zawsze jest jakby, nigdy nie jest taka out of balance, tylko zawsze jest zachowana w harmonii. I dzięki temu my się możemy w pełni skupić na tym, co się dzieje między bohaterami. Gdy oni rozmawiają o czymś, powiedzmy, dotkliwym, coś, co jest związane z ich przeszłością albo bólem, to zawsze jest to podane w spokojny sposób, ale jednocześnie na tyle taki humanistyczny i empatyczny, że zawsze widzę te emocje wprost wyrysowane na twarzach. I to też jest moim zdaniem najważniejszy plus tego filmu. Może powiedzmy jeszcze o twórcach, bo pan już wspomniał nazwiska aktorów, którzy zagrali główne role, ale tutaj no, zdecydowanie ta gra między nimi, między nią a nim, no to jest to, co dlaczego warto pójść do kina. Dokładnie tak. To znaczy chociażby taka Jessica Chastain, którą możemy kojarzyć z oscarowej roli w oczach Tammy Faye, ma tutaj znacznie bardziej subtelną rolę. Nie jest taka powiedzmy widowiskowa, ani odziana jakimś mocnym make-upem czy kostiumami, ale jest bardzo wymowna i bardzo, bardzo empatyczna. I w duecie właśnie z Peterem Sarsgaardem, który też wygrał Vox Populi na festiwalu w Wenecji za swoją rolę, zresztą do służenia, to naprawdę dobrze to po prostu wypada w sposób przekonujący, a ich relacja jest bardzo mocno oparta na subtelnych gestach i krótkich słowach zamiast na wylewnych dialogach. I dzięki temu faktycznie po całym czasie trwania filmu czujemy, co się między nimi wydarzyło, mimo że tak jak powiedziałem na początku, nie jest to oczywiste. I uważam, że świetnie zagrali swoje role. Panie Robercie, gdybyśmy mieli ocenić ten film, a on od, rozumiem, w piątku powinien być już do obejrzenia w kinach, w skali od 0 do 10, ile by pan dał? Dla mnie to jest bardzo mocne 9. I na ten moment jeden z moich ulubionych filmów tego roku. To jeszcze ostatni akcent, jeżeli mógłbym poprosić, bo przygotowałem małą niespodziankę. Tutaj muzyka jest dość istotnym elementem. Nie zdradzając za dużo z fabuły tego filmu, powiedzmy trochę o Procol Harum. O Procol Harum? A co ma pan dokładnie na myśli? No, chodzi o to, że główny bohater słucha od czasu do czasu piosenki Wider Shade of Pale, tak? A, oczywiście, tak. Z muzyką jest bardzo ciekawy, związany wątek. Ogólnie, że chodzi o odbiór sztuki w jakikolwiek sposób, mm-hmm. że przez to, że główny bohater ma problemy z pamięcią, to często słuchając, to oglądając, odbierając dzieła kultury, nie jest w stanie nadążać za nimi na bieżąco. Przecież ta muzyka ma też bardzo taki symboliczny charakter, mm-hmm. bo w momencie, gdy rozpoczynamy, powiedzmy, słuchać piosenkę, a kończymy jej słuchać, to w sumie jestem trochę inną osobą w tym momencie, bo nie wszystko mogło w pamięci zostać zarejestrowane w równomierny sposób. I to jest też bardzo ciekawe tutaj. Aha, więc prawdopodobnie za sprawą filmu Pamięć, za chwilę piosenka Procol Harum, Wider Shade of Pale, dostanie tak zwane drugie życie i przez chwilę będzie bardzo popularna, zakładając, że film odniesie taki sukces, jaki mu zwiastujemy. Zapraszamy do kin. Robert Solski, dziennikarz filmowy, bardzo poleca film Pamięć. Panie Robercie, bardzo dziękuję panie Robercie za rozmowę, a my sobie posłuchamy teraz Procol Harum. Bardzo dziękuję. Trójka.

do reklamy. Let's go! Wiosenna wyprzedaż w MediaMarkt. Maszynka do golenia brody Philips One Blade. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 249 zł. Teraz za 199 zł. Taniej o 50 zł. MediaMarkt. Pani dietetyk, jak schudnąć? Skoro pyta pani o coś naprawdę dobrego na odchudzanie, to polecam nowość. Suplement diety Probios Limit. Kapsułki Probios Limit zawierają wyciąg z owocu opuncji fikowej, który wspomaga kontrolę apetytu i redukcję masy ciała. I jeszcze coś naprawdę wyjątkowego. Unikalny probiotyk w celu uzupełnienia mikrobiomu jelit. Czyli Probios Limit działa na wiele sposobów. Na tym polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probios Limit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki. Do apteki? A co się dzieje? Łapią mnie skurcze. O, ty pewnie będziesz wiedziała. Muszę kupić jakiś magnez. Zwróć uwagę na skład i kup suplement diety Neomax Skurcz, bo przyda ci się potas wspierający prawidłową pracę mięśni, a dodatkowo masz też witaminę B6. Komplet składników w jednej tabletce. I do tego Neomax jest u nas w aptece w świetnej cenie. Super! Idę po Neomax Skurcz. Dzięki za poradę. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Właśnie mija w pół do drugiej, słuchają Państwo trójki do trzeciej, a przed nami jeszcze kilka dni z najnowszymi produkcjami z Hiszpanii. W wielu miastach Polski trwa właśnie 22 tydzień kina hiszpańskiego. O jego programie z Piotrem Kobusem, organizatorem przeglądu, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Do czwartku projekcje wyłącznie premierowych, najnowszych filmów hiszpańskich. W 6 miastach w Polsce, a do niedzieli w Gdańsku, który zaczyna 3 dni później. Natomiast już w czwartek kończymy w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Katowicach i Łodzi. Ile w sumie znalazło się w tym roku filmów w przeglądzie? 13 pokazujemy w Warszawie, a w Polsce po 7 tytułów. I są to absolutne premiery? Tak. Jeden tylko film gościł na warszawskim festiwalu filmowym, Niebieska Gwiazda, ale jest to wspaniałe kino. Jestem pewien, że nie widziało go wiele osób i polecam serdecznie. Gdybyś miał określić gatunki filmowe, jakie są tutaj reprezentowane, to jest ich wiele? Są bardzo różnorodne. W tym roku jest szczególnie wiele komedii. Obrodziły komedie na bardzo różne tematy, od takich poważnych, aż po zupełnie wręcz slapstickowe chociażby, ale ujęcie zmian, które zachodzą w Hiszpanii, w społeczeństwie. Na przykład Mężczyzna doskonały to jest opowieść o pracowniku skarbówki, który trafia do Urzędu Równości. Z takiego świata tabelek do świata kolorowych ptaków. Jest kilka filmów festiwalowych z San Sebastian, z Malagi, z Sundance. Jest kilka bardzo intymnych portretów. Ponad połowa filmów opowiada o kobietach i jest reżyserowana przez kobiety. I co ciekawe, też filmy realizowane czy opowiadające właściwie chyba wszystkich możliwych regionach Hiszpanii, one są bardzo przecież zróżnicowane. Tak, Hiszpania to jest kilka osobnych krajów. Będziemy w kraju Basków, w Andaluzji, na Balearach. Także ta Hiszpania, która czasami nam się wydaje być taką plażą, pokaże bardzo wiele innych swoich twarzy. No może też na plażę Majorki zabierzesz nas film zamknięcia w tym roku. Tak, Cytrynowy chleb z makiem to film o spotkaniu po latach dwóch sióstr, które wracają do miejsca swojego urodzenia właśnie na Majorce. Bardzo ciepłe, ale też na poważnie kino o rodzinnych, długoletnich rozstaniach i potem spotkaniach. W tym roku dużo komedii, ale też kino hiszpańskie słynęło w ostatnich latach z horroru, thrillera. Jest coś takiego w programie? Czy akurat w tym roku nie? W tym roku nie mamy, ale robiliśmy już takie noce horrorów hiszpańskich. hiszpańskich i bardzo chętnie do tego wrócimy. I to prawda, że kino hiszpańskie obecnie rozkwita dzięki możliwościom, które daje streaming, ale też kino, koprodukcje międzynarodowe, kino gatunkowe w Hiszpanii jest bardzo silne, a oprócz tego filmy autorskie radzą sobie doskonale. Gdzie znajdziemy dokładne informacje o kinach, projekcjach? W internecie tydzień kina hiszpańskiego.com. A twój ulubiony w tym roku z tych wszystkich 13 tytułów film? Mam dwa. Wspomniany przed chwilą Niebieska Gwiazda i Miłość i Rewolucja. Obydwa historyczne, ale o historii najnowszej. Bardzo ważne sprawy, ale w formie filmowej, takiej brawurowej, podlanej bardzo mocno muzyką. 2 godziny wspaniałego kina. Z Piotrem Kobusem, organizatorem Tygodnia Kina Hiszpańskiego, w Trójce rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Program Trzeci Polskiego Radia. Garden was blessed by the gods of me and you. We anyways for to find ourselves some truth. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? We counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it on me. When I lose control and the veil's over you, blame it on me. What you waiting for? No, what you tide of blossom, caught in the carnival. Your confidence forgotten, I see the gypsies roll. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it all. Za 19 minut będzie godzina 14. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej, a my teraz zabieramy Państwa do Łodzi, gdzie w Muzeum Kinematografii będzie można obejrzeć wystawę Pałac pełen bajek. Bohaterami wystawy są najbardziej znane postaci z polskich filmów animowanych. Karolina Czepkiewicz z muzeum jest naszym gościem. Dzień dobry, Pani Karolino. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Karolino, powiem szczerze, że ja nawet nie wiem od której postaci zacząć, bo ja jestem z tego pokolenia, że dla mnie Reksio czy Bolek i Lolek to byli moi bohaterowie, a nie Myszka Miki. Dokładnie tak. Jak tutaj już pan zdążył wspomnieć, będą to nasi bohaterowie, którzy już na stałe zamieszkają w naszym pałacu. Co prawda warto wspomnieć, że wystawa jest modernizowana, czyli nasi bohaterowie już wcześniej mogli być oglądani przez naszych zwiedzających, ale co ciekawe, wystawa w zupełnej odsłonie, czyli nazywamy my ją nową, ponieważ naprawdę jak do nas państwo przyjedziecie, to zobaczycie bohaterów w zupełnie nowej odsłonie. No dobrze. Słucham. Nowej, to znaczy jakby ekspozycja będzie nowa, ale bohaterowie w swoich postaciach, czyli w przypadku Reksia to będą celuloidy, czyli tak zwane takie folie przezroczyste, na których animatorzy rysowali, malowali postaci w ruchu, czyli będzie można tak naprawdę poznać, jak takie postaci powstawały, a nie było to wcale takie łatwe. Mhm. No dobrze, bo tu warto podkreślić, że ta ekspozycja będzie składała się właśnie z dwóch ścieżek. Animacji lalkowej oraz animacji rysunkowej. No chyba każdy z nas, oglądając te animowane bajki, no, domyślał się, że tutaj była poklatkowa animacja, a tutaj zabawa z tymi kukiełkami, nie wiem, laleczkami, jak to nazwać. Tak, myślę, że tak. Jest to do rozpoznania, ale myślę, że jak już byśmy przeszli do szczegółów, czyli do tego, jak to było zrobione, to już nie będzie wcale tak łatwo o tym opowiedzieć. Stąd Pałac Pełen Bajek otwiera się na naszych zwiedzających i nie tylko chcę pokazać tych naszych bohaterów, ale chcę też opowiedzieć o tym, jak te bajki powstawały, bo my oczywiście na ekranach widzieliśmy efekt końcowy, ale to ile to wymagało pracy, ile też pracy, jakiej ilości osób, bo to są naprawdę ogromne ilości. To nie jest tak łatwo powiedzieć, tak jak w przypadku filmu fabularnego, że reżyserem jest ta i ta osoba. Tutaj naprawdę grono osób przy tych bajkach pracowało i bardzo dużo czasu spędzało w pracowniach. Dlatego dwie ścieżki zwiedzania, czyli animacja poklatkowa. Tutaj pokażemy chociażby muminki, które powstały w łódzkim semaforze. To są lalki półpłaskie, więc też dosyć taka ciekawa technika, bo nie można je obejrzeć tak naprawdę z każdej strony, ale też nie są zupełnie płaskie, czyli stąd ta nazwa półpłaska. Ale też chociażby, nie wiem, przygody Rubelka Ćwirka, czy Misia Kolargola, także tych postaci tutaj będzie całkiem sporo i też o tej animacji troszkę od strony technicznej porozmawiamy i poopowiadamy naszym zwiedzającym. Pani Karolino, bo ta wystawa będzie takim zbiorem postaci z różnych wytwórni filmowych. Semafor, Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej, Studio Miniatur Filmowych w Warszawie. Czy można powiedzieć, że w tamtych czasach Polska kinematografia taka animowana wyznaczała trendy, no nie powiem, że na świecie, ale w Europie? Zdecydowanie. Myślę, że nawet na świecie też możemy użyć tego określenia, bo te postaci nie tylko... Znaczy ja mam świadomość, że wtedy na Zachodzie już bajki Disneya były popularne, one po prostu do nas nie docierały z wiadomych względów. Ale tu myślę warto wspomnieć, że nasze bajki też były bardzo popularne za granicą. Także mamy tutaj sukces, przede wszystkim łódzki sukces, ponieważ warto wspomnieć o tym, że początki polskiej animacji miały swoje początki właśnie w Łodzi. I to, co ciekawe, myślę, że niewielu z naszych słuchaczy tutaj może o tym wiedzieć, ale po pierwsze takie profesjonalne, krótkie filmy animowane powstawały w takim małym pokoiku przy Kilińskiego 210 w Łodzi i pracowały nad tym tak naprawdę dwie osoby. To był Zenon Wasilewski i Ryszard Potocki. I od nich tak naprawdę ta historia łódzkiej animacji się zaczyna. I od nich możemy tutaj mówić właśnie o semaforze, bo są traktowani jako właśnie początek semafora. Co prawda niestety już semafor nie istnieje, ale bez niego nie byłoby wielu bohaterów dzieciństwa. Myślę, że tutaj nie jednego z nas, a też bohaterów, których mogą poznać najmłodsi. I mam nadzieję, że też gdzieś do ich serca trafią i będą zachęcać swoich rodziców czy dziadków do tego, żeby te bajki im puszczali. Myślę, że warto i jesteśmy przekonani też co do tego, że te serca młodych widzów, naszych młodych odbiorców na pewno zostaną tutaj wypełnione właśnie polską animacją, o której warto wspominać. Także ten semafor i te inne studia, o których pan wspomniał, no to jest taka kolebka, myślę, łódzkiej i polskiej animacji. Uszatek, Kolargol, Muminki, Reksio, Bolek Lolek, Smok Wawelski, Filemon Bonifacy, no można było wymieniać. A która z tych postaci jest takim nestorem polskiej animacji? Która powstała pierwsza? Która powstała pierwsza? Jedną z pierwszych był Kolargol na pewno. Więc właściwie jego można tak potraktować, bo mówimy o tych, które występują tutaj na naszej wystawie, ale w pierwszych animacji to był Paweł i Gaweł chociażby, właśnie tutaj Ryszarda Potockiego i drugą Ruch to zdrowie Wasilewskiego, więc nie ma tutaj akurat tych postaci bardziej znanych, czyli o których my mówimy, typu Misiu Szatek czy właśnie Kolargol, ale jednym z pierwszych myślę, że można wymienić Kolargola, chociażby dlatego, że też pełnometrażowe filmy animowane powstawały właśnie z jego udziałem i to był chociażby Kolargol, Zdobywca Kosmosu, tutaj Tadeusza Wilkosza z 78 roku i on gdzieś jakoś tak na samym może tym początku miał jakby najwięcej odsłon. No i też muminki. Pani już o tym wspomniała, bo te nazwiska tutaj gdzieś w narracji się pojawiają, ale wystawa to oczywiście poza tymi postaciami, nad którymi się teraz zachwycamy i przypominamy sobie, jest przede wszystkim hołdem dla twórców filmów animowanych. Kto jest takim ojcem, matką polskiej animacji? Oj, to jest bardzo trudne pytanie. Trudne dlatego, że tak jak wspomniałam na samym początku, przy tworzeniu filmów animowanych, jakby te prace wykonywało bardzo wiele osób. Nie tylko te postaci, które jakby obmyślały na przykład to, jak te lalki mają wyglądać. Dlatego, jak też wspominałam, nie jest łatwo taką jedną osobę do tych postaci wymienić. Stąd nasz pomysł, żeby hołd oddać w ogóle twórcom, czyli nie tylko tym, których nazwiska się pojawiają, tak jak w przypadku Koralgora, chociażby Tadeusz Wilkosz, ale też inne postaci, które w ogóle w tym świecie funkcjonowały, a tak naprawdę my mało o nich wiemy. Bo też na naszej wystawie znajdą Państwo chociażby zdjęcie kobiet, które, i tu mam ciężko było co prawda dotrzeć, więc być może któryś z Państwa zwiedzających, nie wiem, rozpozna jakąś postać i nam tutaj podpowie, ale no, były takie osoby, które na przykład wykonywały tylko prace ręczne, takie jak właśnie malowanie na tych celuloidach. I my na te osoby też chcemy zwrócić uwagę. Dlatego mówię, że to pytanie jest ciężkie, bo wymieniłam Zenona Wasilewskiego i Ryszarda Potockiego jako te pierwsze osoby, które faktycznie gdzieś tam zapisały się w tej historii, my o nich opowiadamy i o nich możemy przeczytać. Ale gdybym miała wymienić jedną osobę, szczerze mówiąc, jest to bardzo trudne i nie chciałabym tutaj pozostałych osób, że tak powiem, skrzywdzić tym. No, z całą pewnością wszystkie te osoby zostaną w odpowiedni sposób zaprezentowane na wystawie. Pani Karolino, gdzie w takim razie kierować swoje kroki? Gdzie jest Muzeum Kinematografii w Łodzi? Muzeum Kinematografii znajduje się przy Placu Zwycięstwa 1, w bliskiej okolicy Szkoły Filmowej w Łodzi, także na pewno Państwo, wpisując tutaj w nawigację, trafią do nas bez problemu. W takim razie zapraszamy. Muzeum Kinematografii w Łodzi, wystawa Pałac, pełen bajek. Bohaterami wystawy są najbardziej znane postaci z polskich filmów animowanych, a o tej wystawie opowiadała Karolina Czepkiewicz z Muzeum Kinematografii w Łodzi. Pani Karolino, bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Tańcz, tańcz, jeśli możesz, tańcz, tańcz, nie pomoże nic nam, nie pomoże, tańcz, tańcz, jeśli możesz, tańcz.